श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये. नमस्ते भाई, सर्वेभ्यो नमो नमः. त्रिपावै उपन्यासे अद्यतन पद्यं भवति त्रयोविंशतितमं पद्यं मारिमले मुञ्जिल् इति. द्वाविंशतितमपद्येन अङ्गन्मा ज्ञालत् इत्यारभ्यमानं पद्यं तस्य अर्थं श्रुतवन्तः वयं. तेन पद्येन त्यक्ताहङ्काराः त्यक्तममकाराः वयम् इति भगवती निवेद्य सर्वेपि भागवताः सर्वापि गोपकन्याः भगवतः कृष्णस्य गृहं प्राप्य कृष्णस्य समीपं गतवत्यः, तत्रैव तिष्ठन्ति. कृष्णः इदानीं जागृतवान्. अहो मद्भक्ताः एतावत्पर्यन्तं प्रतीक्षां कृतवन्तः, विलम्बस्य अहमेव कारणम् इति किञ्चित् विचार्य कृष्णः अन्तः एव सन् उच्यतां, किं वा ददामि इति उच्यमाने कृष्णे गोपकन्याः एवं प्रार्थयन्ति, हरे कृष्ण, वरस्य प्रदानम् अनन्तरं भवतु, प्रथमं वयं त्वाम् अनुभविष्यामः, तदर्थं शय्यां परित्यज्य अत्र आगच्छतु. सिंहगतिः हस्तिगतिः इत्येव तव गतयः सन्ति खलु, दर्शने बहु शोभनं वर्तते, शोभना वर्तते तव गतिः, अस्माकं तदेव प्रयच्छ इति सिंहो भूत्वा यदा गिरेः वर्तमानः सिंहः प्रबुद्ध्य यथा आगच्छति गुहात्, गिरेः विद्यमानात् गुहात् तद्वत् आगच्छ इति पद्यम् एवं भवति. मारिमलेमुञ्जिल् मन्निक्रिडन्दुरङ्गुं सीदिय सिङ्गम् अरिभुत्पृत्ति विळित् वेरिमयिर्गुङ्ग एप्पाडुं पेर्ந்துதரி மூரி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றுங்களே போந்தருளே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளேலோ ரம்பாபாய். மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவு திருத்தி விழித்து வேலிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூரிடமிருந்து முழங்கி புறப்பட்டு ஓ தருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றுங்கனே போந்தருளீர் கோப்புடைய சீதிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்துள்ளேளோரம்பாவாய். மாரி மலை முழைஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும். மாரி வருஷா காலச சூச்சனா. மாரி வருஷா இது திராவிட பாஷாயம். மலை முழைஞ்சில், மலை பர்வதா கிரிஹி, முழைஞ்சில் இது குஹா. சிம்ஹாஹ வருஷாகாலே கிரேஹே உபரி வர்த்தமானேஷு குஹேஷு வசந்தி. சிம்ஹி கணாஹ அபி தத்ர வர்த்தந்தே. தாபிஹி சஹ ரமமானாஹ சிம்ஹாஹ வர்த்தந்தே வருஷாகாலே. யதா வருஷாகாலஹ சமாப்தஹ பவதி தரிஹி தே தாம் ச குஹாம் விஹாய பஹிஹி ஆயாந்தி ஆயாதி. மண்ணி கிடந்துறங்கும் சிம்ஹிபிஹி சிம்ஹிபிஹி ரமமானாஹ உறங்கும் சயனம் குர்வந்தி கலு சிம்ஹாஹ சீரிய சிங்கம் தேஷு சிம்ஹேஷு அபி நேத கோபி பவதி கலு தஸ்ய வீரியம் அதிகதையா வர்த்தது. தத்வத் சீரிய சிங்கம் சிம்ஹவத் சிம்ஹஹ கிம் கரோதி யதா பிரபாத வேலா ஜாதா யதா வர்ஷா காலஹ சமாப்தஹ பவதி ததா அரிவுற்று அரிவுற்று. ஏதச்ச பதம் விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயே பகு அன்வேதி. அறிவுற்று இத்தியஸ்ய ஜாகரணம் சூச்சதே ததாபி தர்மபூத ஞானம் இதி ஹி அங்கீக்ரியதே ஜீவாத்மனாம் பகவதஹ அபி. ஆத்மா தாவத் ஞானஸ்வரூபம் பவதி. ஞானஸ்வரூபஸ்ய ஆத்மனஹ தஸ்மாத் ஞானாத் அதிரிக்தம் கிமபி அன்யத் ஞானம் வர்த்ததே யத் தர்மபூத ஞானம் இதி வ்யவஹ்ரியதே. தச்ச தர்மபூத ஞானம் ஸ்வபன வேலாயாம் நித்ரா வேலாயாம் அத்யந்தம் சங்குசிதம் பவதி. நைவ கிமபி ஜானீமஹ வயம் காடஹ நித்ராயாம் வர்த்தமானாஹ வயம் நைவ கிமபி ஜானீமஹ. ராத்ரௌ வித்யுத் ஆயாதி வ்ருஷ்டிஹி பஹ்வி ஆயாதி. ததாபி கதாபி அஸ்மாகம் கிமபி அஸ்மாபிஹி ந கிமபி ஞாயதே. தாத்ருக் பவதி சயனம் யதோஹி தர்மபூத ஞானம் தாவத் அத்யந்தம் சங்குசிதம் பவதி. யதா வயம் ஜாகரூகாஹ பவாமஹ தர்ஹி தஸ்ய பிரசரணம் பவதி தேன வயம் சர்வேபி சர்வானபி விஷயான் ஞாதும் சக்னுவந்தி சக்னுமஹ. அறிவுற்று தீவுவித் இதானிம் தஸ்ய க்ருதா ஜாதா அதவா கிமபி கேனாபி காரணேன ஜாகரிதஹ சஹ சிம்ஹஹ அறிவுற்று தீவிழித்து தீவிழித்து சிம்மஹாக்கலு வன்ய ஜந்துஹு கோபஹ வர்த்ததே. கோபஸ்ய கோபேன நேத்ரே ரக்தே ரக்தமயே பூதே. விழித்து நேத்ரே பிரசாரிய பக்ஷ்ம வர்த்ததே கலு பக்ஷ்மனஹ உத்காடனம் கிருத்வா தீவிழித்து. வேரி மயிர் பொங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதரி ஏதத்து வர்ணனம் பவதி. பசவஹ க்ரூர மிருகாஹ அபி शयनात् उत्थाय स्वेषां देहं तावत् प्रसरन्ति प्रसारणं कुर्वन्ति सर्वेपि भागान् अवयवान् सम्यक् प्रचालयितुं ते देहस्य प्रसारणं कुर्वन्ति तदेव वेरिमयिर्पुङ्ग रोमानि अपि तिष्ठन्ति तस्मिन् समये एकैकं कृत्वा तिष्ठन्ति रोमाणि अपि मूरि निमिरन्दु मुयङ्गि पुरप्पट्टु मूरि निमिरन्दु सम्यक् उत्थाय गजनं कृत्वा तस्य प्रस्थानं क्रियते प्रयाणं क्रियते अत्र नृसिंहावतारः खलु स्मर्यते वदन्ति वेदान्ताचार्याः सटापटलभीषणे सनभसाट्टहासोद्भटे स्फुटत्कृति परिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन्धनुजलिम्बदत्तस्तना सरोजसदृशा दृशा व्यतिभिषज्यते विद्यते हे नृसिंहम् तव नेत्रं सरोजसदृशं भवति प्रह्लादस्य अनुग्रहः एव प्रदीयते नेत्राभ्यां महाश्चर्यभूतं तत् எரிந்தபைங்கன் இலங்கு பெழ்வாய் எயிற்றொடு இத உருவென்று இருந்து வானோர் கலங்கியோட இருந்த அம்மானதிடம் நெருந்தவேயின் முழையுள் நின்று நீள் நெறிவாய் உழுவை திரிந்த ஆனை சுவடு பார்க்கும் சிங்கவேள் குன்றமே இது திருமங்கையாழ்வார் மகாபகவானம் பத்தியம் பவதி அகோபிலக்ஷேத்திரம் பதி நிசம்மசிய அனுபவ அபிச்ச श्रीमद् रामायणे अपि महाकविः वाल्मीकिः एवं रामस्य वर्णनं कुर्वन्ति किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवस्य साहाय्यं करोति रामः वालिनं हन्ति तदनन्तरं सुग्रीवस्य पट्टाभिषेकः जातः वर्षाकालस्य आरम्भः अपि भवति अत एव रामः सुग्रीवम् एवम् उक्तवान् गच्छ सुग्रीव रमस्व वर्षाकालात् अनन्तरम् आगच्छ सीतायाः अन्वेषणं करिष्यामः इति उक्त्वा प्रेषितवान् सुग्रीवः खलु वानरः भोग्यवस्तुषु आत्मानं विस्मृत्य प्रतिज्ञां विस्मृत्य तत्रैव तिष्ठति तदा रामः कस्मिंश्चित् पर्वते गुहायां वासं करोति पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारिशोपश्यति द्वादशोपश्यत् प्रह्वाञ्जलिपुटं स्थितिम् पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहः गिरिगुहाशयः एतदेव अर्थः एष एव अर्थः पर्वतात् गुहातः सिंहः कोऽपि यदा यथा निष्क्राम्यति तद्वत् निष्क्रम्य लक्ष्मणम् अपश्यत् रामः इति रामस्यापि राघवसिंहस्यापि तत्र सिंहेन सह तोरणं भवति पुरप्पट्टु पोधर्मा बोले पुरप्पट्टु सीर्यसिंहम् इति हि स्तुवन्ति आळ्वार् महामागाः पुरप्पट्टु पोधर्मा बोले ततः निर्गत्य आगच्छ यदा सः सिंहः गच्छति तद्वत् त्वम् आगच्छ यशोदायाः सिंहः सिंहडिम्बः त्वम् आगच्छ वयं तव सौन्दर्यं पश्यामः इति हि प्रार्थना तत्र पूवै पूवन्ना इत्युक्ते कायाम्बु इति कश्चन पुष्पविशेषः तस्याः तस्य पुष्पस्य वर्णः कृष्णस्यापि वर्णः तद्वर्णसदृशः कृष्णः पूवै पूवन्ना सर्वं शोभनं खलु अधरं मधुरम् अत एव कृष्णस्य वर्णः अपि मधुरः एव द्रष्टुं सुन्दरः एव उन् कोयिल् निन्रङ्गणे पोन्दरुळि वयं तु अत्र आगताः तव मन्दिरं प्रति आगताः तव गत्याः सौन्दर्यं यत् वर्तते तदेव अस्माकम् इदानीं भोग्यं भवति भोग्यतमं भवति निन्द्र इङ्गणे पोन्दरुळि अत एव भवान् आगच्छ आगच्छतु त्वम् आगच्छ भवान् आगच्छतु वयं त्वां पश्यामः इति केवलं शय्यायां स्थित्वा एव उत्तरं मा वद अत्र आगच्छ त्वं च अस्मान् पश्य वयमपि त्वां पश्यामः इति कोप्पुडय सीर्य सिंहासनत्तिलिरुन्द् கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனம் பகவான் கலு விபூதிமான் உபய விபூதிர் வர்த்ததே தஸ்ய லீலா விபூதி நித்ய விபூதி சகலு ராஜா சம்ராட் அதேவ தஸ்ய சிம்ஹாசனம் பவதி சிம்ஹஸ்ய சிம்ஹாசனம் பவதி தஸ்மாத் சிம்ஹாசனாத் யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோ அதுவா ஷையாம் பரித்தஜ சிம்ஹாசனம் யாஹி சிம்ஹாசனே உபவிஷ்ய பிருச்ச அஸ்மபியம் கிம் ரோச்சதே இதி அத்ர ஆகத்ய சிம்ஹாசனே உபவிஷ்ய பிருச்ச ந ஷையாதஹ ந ஷையாயாமேவ ஸ்தித்வா பிருச்ச இதி பாவஹ யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருள் வயம் விஞ்ஞாபயாமஹ ரத்தஸ்ய கிருதே ரத்தஸ்ய கிருதே வியாஜம் பவதி வஸ்துதஹ அஸ்மாகம் யத் அஸ்மபியம் யத் ரோச்சதே தத் அன்யத் த்வமேவ கலு ஆராயந்து அருள் அத்ர ஆகத்ய சமீச்சீனம் வா ந வா இதி சம்யக் விசார்ய தேஹி இதி அத்யஸ்ய அர்த்தஹ மாரிமலை பூஞ்சில் बहु वक्तुं शक्यते इदानीम् अल्पारम्भः अनन्तरं भविष्यत्काले पश्यामः यदि इतोपि अधिकतया कर्तुं शक्यते तत् कथं वा स्वीक्रियते श्रोतृभिः इति अत्र स्वापदेशे एतत् पद्यं तु निजन्मपरम् इति हि मन्यन्ते आचार्याः वेदाः एव पर्वताः गिरिरूपान् इति हि काठके वर्तते प्रमाणानि वेदस्य पर्वतसादृश्यं वेदानाम् उपनिषदः एव गुहाः उपनिषत्सु वर्तमानः अर्थः भगवान् कृष्णः अथवा नृसिंहः सः किं करोति इदानीं योगनिद्रां करोति प्रलयः जातः प्रलयवेलायाः अन्ते तस्य जागरणं क्रियते दयाशतकेऽपि स्तुवन्ति वेदान्ताचार्याः जातनिर्वेदा इति दयादेवी जातनिर्वेदा सती भगवन्तं प्रार्थयति भो भगवन् उत्तिष्ठ इदानीं सृष्टिकार्यं कर्तव्यम् इति योगनिद्रां करोति भगवान् गुहासु उपनिषत्सु इति अनन्तरं जागरूकः सः सङ्कल्पं करोति सृष्टिर्भवेत् इति यथा जीवात्मानः कमपि उपायम् अनुतिष्ठन्ति तदा सम्यक् विचार्य तेषां यद्यत् तैः प्रार्थितम् आसीत् तत् प्रददाति इति भावः अस्तु एतावत्पर्यन्तं त्रयोविंशतितम पद्यम् अनुभूतवन्तः वयम्। अनन्तरं चतुर्विंशतितम पद्यम् अन्रि उलगम् अलन्दाय अडिपोट्रि इति तत् अनन्तरं पश्यामः। श्रीमत्यै गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। धन्यवादः।